วัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิษยาภิบาลนะครับในเช้าวันนี้เป็นวันปาล์มซันเดย์เราอยู่ในชุดพระเยซูตอนที่264เรื่องคำอธิษฐานของพระเยซูครั้งที่39โปรดประทานอาหารประจำวันพี่น้องครับเมื่อเราอธิษฐานตามแบบอย่างของพระเยซูว่าขอทรงโปรดประทานอาหารประจำวันแก่ท่านทั้งหลายในการวันนี้นั้นเรากำลังทูลขอนะครับ3ประการเป็นอย่างน้อยครับประการแรกก็คือเป็นการทูลขอทรัพย์สิ่งของซึ่งได้แก่อาหารและครอบคลุมไปมากกว่านั้นอีกคือที่อยู่อาศัยยารักษาโรคเครื่องนุ่งห่มและอะไรอีกมากมายที่จำเป็นสำหรับชีวิตของพวกเราพระเจ้าจะทรงเป็นองค์อุปถัมภ์ให้กับพวกเราพี่น้องครับหลายท่านที่เจ็บไข้ได้ป่วยเรามีสิทธิ์นะครับในการที่จะทูลขอมีสิทธิ์ในการที่อธิษฐานวิงวอนกับพระเจ้าว่าขอพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงรักษาพระเจ้าผู้ทรงประทานอาหารประจำวันสิ่งพอเพียงโดยเฉพาะอย่างยิ่งสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ตามน้ำพระทัยของพระองค์นี่เป็นประการแรกครับเมื่อเราอธิษฐานประโยคนี้ประการที่สองครับก็คือเรากำลังคิดถึงแหล่งที่มาหรือต้นกำเนิดของอาหารเหล่านี้ซึ่งหมายถึงพระเจ้าครับเหมือนกับประโยคกริยาที่ว่าขอทรงโปรดประทานแสดงว่าต้องมีผู้ประทานครับและผู้ประทานพระองค์นั้นคือพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดแต่พระองค์เดียวพระเจ้าทรงเป็นผู้เดียวที่ปรารถนาจะตอบสนองความต้องการฝ่ายร่างกายของเราครับและแน่นอนครับจากพระธรรมยากอบบทที่1ข้อ17ความว่าของประทานอันดีทุกอย่างและของประทานอันเลิศทุกอย่างย่อมมาจากเบื้องบนพี่น้องเห็นไหมครับย่อมมาจากเบื้องบนและส่งลงมาจากพระบิดาแห่งบรรดาดวงสว่างพี่น้องคงจำได้นะครับว่าเมื่อเราอธิษฐานเริ่มต้นคือข้าแต่พระบิดาแสดงว่าพระบิดาผู้ทรงรักเราครับพระองค์ทรงเป็นแหล่งและต้นกำเนิดแห่งพระพรทั้งหลายบนสวงสวรรค์ของดีอันเลิศทุกอย่างครับพี่น้องครับของดีอันเลิศทุกอย่างแม้แต่สิ่งต่างที่วันนี้อาจจะยังไม่ดีแต่จะกลับกลายเป็นของดีอันเลิศทุกอย่างซึ่งมาจากเบื้องบนที่ส่งมาถึงลูกที่รักของพระองค์ไม่ว่าจะเป็นลูกชายที่รักลูกสาวที่รักของพระองค์พี่น้องครับส่งตรงลงมาจากพระบิดาแห่งบรรดาดวงสว่างทั้งหลายแห่งบรรดาดวงสว่างซึ่งไม่มีการแปรปรวนครับคือไม่มีเงาคือพูดง่ายๆว่าเห็นชัดเจนครับพี่น้องครับเมื่อเราตั้งเครื่องคลื่นของเรานะครับหมายถึงเครื่องรับวิทยุของเราเนี่ยจูนเครื่องให้ตรงกับความถี่ของพระเจ้าแล้วเราก็จะได้รับพระพรตรงลงมาทันทีและคลื่นความถี่ที่จูนตรงกับพระเจ้านั้นคลื่นนั้นเราเรียกว่าคลื่นแห่งการเชื่อฟังนะครับเมื่อเราอธิษฐานประการที่3ครับก็คือเรากำลังทูลขออะไรนะครับเราต้องเข้าใจว่าเรากำลังทูลขออะไรทำกริยาที่เกี่ยวข้องกับการให้ซึ่งเป็นหัวใจของการทูลขอนั่นหมายความว่าเรามีสิทธิ์นะครับที่จะทูลขอจากพระเจ้าเรามีเหตุผลเพียงพอที่จะทูลเรื่องราวความปรารถนาของเราทุกอย่างต่อพระเจ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารประจำวันครับแต่มีเงื่อนไขเดียวเท่านั้นครับที่จะทำให้การทูลของเรานั้นเกิดผลก็คือว่าพระเจ้าได้ทรงสัญญาไว้แล้วหรือไม่หากว่าเราทูลขอสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงสัญญาไว้แล้วแน่นอนครับเราอยู่ในเงื่อนไขของพระเจ้าแน่นอนครับเราก็จะมีความเชื่อมั่นได้อย่างแน่นอนว่าเราจะได้รับตามที่เราได้ทูลขอตามการทรงสัญญาที่มาจากพระเจ้าเพราะฉะนั้นเมื่อเราอธิษฐานว่าขอให้อาหารประจำวันขอประทานอาหารประจำวันกับท่านทั้งหลายในกาลวันนี้นั่นหมายความว่าพระเจ้าปรารถนาให้เราทูลขออาหารครับแสดงว่าเมื่อพระเจ้าปรารถนาพระองค์มีน้ำพระทัยที่จะให้กับเราอย่างแน่นอนครับเพราะพระองค์ทรงสัญญาไว้เช่นนั้นเรามาดูครับว่าพระเจ้าสัญญาไว้อย่างไรครับ และเงื่อนไขของพระเจ้าเป็นอย่างไรสดุดีบทที่37ครับสดุดีบทนี้ทำให้เราได้ข้อคิดช่วยให้เราเกิดความเข้าใจว่าพระเจ้าปรารถนาอย่างยิ่งที่จะตอบสนองต่อความต้องการฝ่ายร่างกายของเราอย่างแน่นอนครับแต่มีเงื่อนไขบางอย่างครับโปรดฟังพระวจนะของพระเจ้านะครับสดุดีบทที่37ข้อที่3จงวางใจในพระเจ้าและกระทำความดีเห็นไหมครับพี่น้องครับจงวางใจในพระเจ้าและกระทำความดีพระเจ้าไม่ได้ถูกบังคับที่จะต้องตอบสนองต่อความต้องการฝ่ายร่างกายของมนุษย์ทุกคนนะครับแต่พระคัมภีร์ตอนนี้เนี่ยถ้อยคำประโยคที่เรียบง่ายนี้เต็มไปด้วยความหมายลึกซึ้งครับเพราะว่ารวมถึงความสำคัญแห่งความรอดไว้ด้วยความรอดนั้นเกิดจากความไว้วางใจในพระเจ้าครับและมีผลต่อการทำดีของเราพี่น้องครับอย่าลืมนะครับคนที่รอดแล้วนะครับเขาจะทำดีแต่เราไม่ได้ทำดีเพื่อที่เราจะรอดพี่น้องชัดเจนเรื่องนี้นะครับฟังใหม่ครั้งนะครับคนที่รอดแล้วนะครับเราก็จะทำการดีแต่เราไม่ทำดีเพื่อจะไปถึงความรอดเพราะอะไรครับเพราะความรอดนั้นเนื่องด้วยการกระทำก็หาไม่ได้ครับความรอดเนื่องด้วยการกระทำก็หาไม่ได้นะครับยากอบครับกล่าวว่ามีความเชื่อแต่ไม่ประพฤติตามก็ไร้ผลถ้าเราบอกว่าเราเป็นผู้เชื่อนะครับเราก็จะได้รับพระสัญญาพระสัญญาก็คือการอาศัยในแผ่นดินและชื่นบานเพราะได้รับการเลี้ยงดูจากพระบิดาจากพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดจงวางใจในพระเจ้าและกระทำความดีท่านจึงอาศัยในแผ่นดินและชื่นบานเพราะได้รับการเลี้ยงดูนี่คือพระสัญญาในพระคัมภีร์ครับคำสัญญาต่างๆในพระคัมภีร์นั้นมักเกี่ยวข้องกับความจริงในเรื่องจิตวิญญาณครับแต่อย่ากีดกันเรื่องฝ่ายร่างกายออกไปเราอาจจะมีจิตวิญญาณที่ไม่ค่อยดีกับพระเจ้าถ้าพระองค์ไม่ตอบสนองความต้องการฝ่ายร่างกายของเราก็เป็นได้เห็นไหมครับบางครั้งเมื่อเราไม่ได้รับการตอบสนองฝ่ายร่างกายหลายคนนะครับก็งอนพระเจ้านะครับหลายคนก็ต่อว่าพระเจ้านะครับหลายคนก็บ่นนะครับหลายคนก็ออกห่างจากพระเจ้าแต่พี่น้องครับเราอาจจะมีจิตวิญญาณที่ไม่ค่อยดีต่อพระเจ้าถ้าพระองค์ไม่ตอบสนองความต้องการฝ่ายร่างกายของเราในทางกลับกันครับพระองค์ปรารถนาที่จะตอบสนองความต้องการฝ่ายร่างกายของเราครับเพื่อที่เราจะมีจิตวิญญาณที่ดีต่อพระองค์คนชอบธรรมนั้นจะได้รับตามพระสัญญาครับคนอธรรมจะถูกพิพากษาในสุดีบทเดียวกันนะครับ37ข้อ18 19บอกว่าพระเจ้าทรงทราบวันเวลาของคนไร้ตำหนิพระเจ้าทรงทราบวันเวลาของคนไร้ตำหนิและมรดกของเขาจะดำรงอยู่เป็นนิดเขาจะไม่ได้อายในยามชั่วร้ายในวันกันดารเขาจะมีอุดมสมบูรณ์ครับพี่น้องฟังใหม่นะครับอีกครั้งนะครับสุดีบทที่37ข้อ18 19พระเจ้าทรงทราบวันเวลาของคนไร้ตำหนิและมรดกของเขาจะดำรงอยู่เป็นนิดเขาจะไม่ได้อายในยามชั่วร้ายและวันในวันกันดารเขาจะมีอุดมสมบูรณ์พี่น้องครับแม้ว่าคนอธรรมนะครับจะพินาศไปและคนชอบธรรมได้รับการเลี้ยงดูในสดุดีบทเดียวกันครับข้อ25และถึงข้อ27ดาวิดกล่าวว่าข้าพเจ้าเคยหนุ่มและเดี๋ยวนี้แก่แล้วแต่ข้าพเจ้ายังไม่เห็นคนชอบธรรมถูกทอดทิ้งหรือลูกหลานของเขาขอทานเขาแจกจ่ายอย่างกว้างขวางและให้ยืมเสมอและลูกหลานของเขาก็เป็นคำพรเพื่อนครับโปรดฟังครั้งครับข้าพเจ้าเคยหนุ่มและเดี๋ยวนี้แก่แล้วแต่ข้าพเจ้ายังไม่เห็นคนชอบธรรมถูกทอดทิ้งหรือลูกหลานของเขาขอทานเขาแจกจ่ายอย่างกว้างขวางและให้ยืมเสมอและลูกหลานของเขาก็เป็นคำพรเพื่อนครับขอให้พระวจนะพระเจ้าในวันนี้นะครับสำเร็จในชีวิตของพี่น้องที่รักทุกท่านอย่างแท้จริงขอพระองค์ทรงโปรดอวยพรนะครับให้เราเป็นผู้ที่ชอบธรรมเราอยู่ภายใต้เงื่อนไขแห่งพระพรและพระสัญญาแน่นอนครับเมื่อเราอธิษฐานตามแบบอย่างพระเยซูบอกว่าขอพระองค์ทรงโปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าในการวันนี้นั่นหมายความว่าเรากำลังคิดถึงนะครับคิดถึงวันนี้เราได้เรียนรู้นะครับก็คือประการที่3ก็คือเราทูลขอจากพระเจ้าและพระเจ้าจะโปรดประทานให้ตามสัญญาภายใต้เงื่อนไขครับเงื่อนไขของเราคืออะไรครับ เงื่อนไขของเราก็คือ 1. เราเป็นลูกครับ 2. เราได้รับความรอดแล้วเราจะต้องเชื่อฟังครับประการที่ 3. ก็คือเราจะต้องดำรงตนอยู่ในความชอบธรรมเพราะว่าข้าพเจ้ายังไม่เคยเห็นคนชอบธรรมถูกทอดทิ้งหรือลูกหลานของเขาขอทานเขาแจกจ่ายอย่างกว้างขวางและให้ยืมเสมอและลูกหลานของเขาเป็นคำพรขอพระเจ้าอวยพรครับแฮปปี้ปาล์มซันเดย์ครับขอพระองค์ทรงโปรดนำพาพี่น้องทุกท่าน